जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। सातवां भाग। जोनास साल्क के काम को नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस ने पूरा समर्थन दिया। 1940 में फाउंडेशन ने पोलियो शोध के लिए तमाम स्रोतों से धन जुटाया। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने इन प्रयासों को अपना पूरा समर्थन दिया। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट जब 39 वर्ष के थे तब उन्हें पोलियो हुआ था। बाद में उनका पोलियो का ज्वर तो ठीक हुआ, पर उसके बाद वो बिना बैसाखी या लेग ब्रेसिस के कभी खड़े नहीं हो पाए। 1932 में वे अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। बहुत लंबे अरसे तक तमाम लोगों को यह तक नहीं पता था कि उनके प्रेसिडेंट शारीरिक रूप से अपाहिज थे। अपने कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने पोलियो रिसर्च के लिए बहुत मेहनत की। जब उन्हें पोलियो हुआ था तब उन्होंने काफ़ी समय वार्म स्प्रिंग रिजॉर्ट के गर्म पानी में बिताया था। बाद में प्रेसिडेंट ने उस स्थान को पोलियो का पुनर्वसन केंद्र बनवाया, पर उसके लिए उन्हें धन इकट्ठा करने में बहुत श्रम करना पड़ा। उस जमाने में लोग अपनी शारीरिक अपंगता को छिपाते थे। अब लोग इसके बारे में ज़्यादा खुले हैं। आज लोग व्हीलचेयर पर बैठकर बास्केटबॉल खेलते हैं। अब हम जानते हैं कि व्हीलचेयर और बैसाखी लोगों के सपने पूरे करने में आड़े नहीं आती हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लगा कि वे प्रसिद्ध लोगों को शामिल कर वो पोलियो प्रोग्राम के लिए काफ़ी धन जुटा पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक लोकप्रिय कॉमेडियन एडी कॉनर से अपील की कि वो धनी लोगों से संपर्क करके उनसे पोलियो कार्यक्रम के लिए पैसा इकट्ठा करे। पर कैंटन ने यह करने से मना किया। उसके दिमाग में एक बेहतर आइडिया था। उसने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जिसमें हर कोई उसे अपना समर्थन दे सके। उसके बाद ट्रक भरकर सिक्के और डॉलर आने शुरू हुए। कैंटन ने उन्हें सिक्कों का जुलूस कहा। इस तरह वो 30 लाख डॉलर व्हाइट हाउस भेज पाया।